szary, pusty dom, gdzie schroniłem się. I najmilsza z wszystkich mi na witraża szkle. Znowu w drogę, w drogę trzeba iść, w życie się zanurzyć, chociaż w ręce jeszcze tkwi. Lekko zwiędła róża, lecz po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój, ale tak budzą mnie. Tu kończę drogę, lecz po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój, ale tak budzą mnie. Może przynieść nowy dzień dla ciebie, płaczę dla mnie śmiech. Co może przynieść nowy dzień dla ciebie, raja dla mnie śmierć. Płaczesz mnie w sobie łukam. Co może przynieść nowy dzień dla ciebie, płacze dla mnie śmiech. dla ciebie.